سنا ہے دو مسلمانوں میں صلح کروانی ہو تو جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، دو مسلمانوں کو قریب لانے میں، دو مسلمانوں کو قریب لانے کے لیے کہ ان کا بغض و کینہ ختم ہو، جھوٹ بول سکتے، قریب لانے کے لیے، صلح کروانے کے لیے یہ سوال شاید نہیں بنے گا، دو مسلمانوں میں آپس میں دشمنی ختم کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. مثال کے طور پر دوسرے کو کہہ دیا کہ اس نے آپ کو سلام بولا ہے، جبکہ یہ دشمنی ذاتی طرح کی، اگر معاذ اللہ کو ایسی دشمنی ہے جس کی شریعت نے حکم دیا ہے وہ متارکت کا، اس کو چھوڑ دے گا، جیسے بد مذہب ہے کوئی ہے اس کو تو چھوڑنا ہی پڑے گا، ضروری ہے. تو بہرحال یہ کہ جس مسلمان سے اپنے نفس کی وجہ سے کوئی ناراضگی ہے تو اب دونوں کو ملوانا ہے، تو آپ نے کہہ دیا کہ اس نے آپ کو سلام کہا ہے، تو یہ چونکے گا، جب مجھے سلام کہا اس کو خوشی ہوگی، یا وہ سوچے گا کہ اب یار وہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا، نرمی آئی اس کو. اب یہ کہ اس کو تو آپ نے سلام پہنچایا، اب اگر اس نے کوئی اچھا جملہ بولا یا سلام کہا ہے تو وہ سلام اس کو پہنچانے کے ساتھ تھوڑا اور کہ آپ کی طبیعت بھی پوچھی ہے اور آپ کی تعریف کر رہے تھے، اچھا میری تعریف کر رہے تھے، نہیں یار آدمی تو وہ بھی اچھا ہے، تو اس طرح پھر اس کو آپ پہنچائیں گے کہ آپ کی یہ تعریف کر رہا تھا، تو اس طرح دونوں کی دشمنی ختم ہوگی اور صلح انشاءاللہ ان کی آسان ہو جائے گی. تو اس سے چغل خوری کی مذمت پتا چلی، نہ چغل خوری تو ہمارے یہاں رائج ہے، نہ ذرا کوئی کسی کے خلاف بولے گا تو مرچ مسالہ لگا کر اس کو پہنچا دیں گے کہ تمہارے بارے میں یوں بولتا تھا، یوں بولتا تھا، یہ خود میں جانتا ہوں کس ہے، تو اس کو بھی آپ نے پہنچا دیا کہ تمہارے بارے میں یوں بولتا تھا، تو یہ ہو گئے آپ چغل خور، کیونکہ آپ نے دو مسلمانوں کو لڑوانے کی کوشش کی. یہ لڑوانے کی نیت ہو یا نہ ہو، بہرحال یہ لڑوانے کا طریقہ ہے، اس کو چغل خوری بولتے ہیں، اور یہ چغل خوری جو ہے یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. تو دو مسلمانوں کو قریب لانے کے لیے، آپس میں ان کی دشمنیاں ختم کروانے کے لیے جھوٹ بولنے تک کی اجازت ہے. جھوٹ جو کہ کبیرہ گناہ تھا، لیکن یہاں اگر اس نیت سے جھوٹ بولے گا تو ثواب کمائے گا. مطلب تو ایک جھوٹ جو گناہ کبیرہ تھا وہ دو مسلمانوں کو ملوانے کے لیے ثواب کا کام بن جاتا ہے، تو دو مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے جو گفتگو کی جائے گی اس کی قباحت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب کتنا جوش میں آتا ہوگا کہ میرے بندوں کو لڑواتا ہے، کہ یہ کام تو مسلمان کا نہیں ہے دو مسلمانوں کو لڑوانا، تو شیطان کا کام. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.